राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 12 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे सूरत राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। बोलो भाई क्या सुना बताओ। एक बात पूछिए कभी साधन की, यदि वृत्तियां समाहित हो जाते हो और उसमें हम लोग डूबे रहे तो ये भगवान को पाना है या सूक्ष्म शरीर में ही रहना हो रहा है, क्या है ये अभी समझ में? सूक्ष्म शरीर नहीं है ये। देखो भाई बात है विलक्षण, आप समझो ध्यान दो। भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो ये जड़ जो शरीर है वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सबका सब अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना स्थूल सपना अपना है, ना सूक्ष्म से अपना है, ना कारण से अपना है। संसार की जितनी चीजें हैं उसमें व्यक्ति भर भी अपनी चीज नहीं है, ये है बात सच्ची। परमात्मा केवल हमारे हैं, वे हमारे ऐसे हमारे हैं जैसा हमारा कोई हुआ नहीं, ऐसा कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई संभव नहीं ऐसा कोई हमारा हो जाए, ऐसे हमारे भगवान है। और संसार हमारा नहीं है, बात ये सच्ची। आपके जैसे न जैसे बात अलग है, सच्ची बात ये है। भगवान हमारे, आप आपके न जैसे तो मेरे कहने से मान लो भगवान हमारे, आपके भगवान ये बिल्कुल। मैं बार जो कई बार कहा, मैंने बहुत बार कहा भाई ये दान दो भगवान हमारे, ऐसा ही हमारा नहीं है, ये छूट जाएगा। हमारा नहीं है उसकी पहचान क्या है? मिलता है छूट जाता है, ये पहचान। जो मिलता है छूट जाता है वो हमारा नहीं है, हमारा तो मिला हुआ रहता है, छूटता है ही नहीं, वो हमारा है। इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें कोई संदेह हो तो आप बोलो, कोई शंका करो। मिलता है बिछुड़ जाता है वो हमारा कैसे? शरीर मात्र मिलता है बिछुड़ जाता है, जन्मते है मर जाता है, तो ये हमारी चीज नहीं है। संसार में कोई चीज हमारी नहीं है। इतना बड़ा संसार है जिसमें रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, एक तिल जितनी चीज हमारी नहीं है, एक कृष्ण चीज हमारी नहीं है। हमारे केवल भगवान है, भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। जैसे जिस माँ के जितने बालक हो, एक एक माँ की पूरी पूरी माँ है, हमने भी पांति आई होगी, ऐसे भगवान पांति आई हमारे नहीं है, पूरे के पूरा हमारे। एक एक भाई एक एक बहन भगवान को पूरा हमारा मान है। आप अगर मानस हो तो इस बात को मानो कि भगवान हमारे हैं और पूरे पूरे हमारे हैं। जैसे माँ कम नहीं होती, सभी बराबर होती है। माँ में फिर भी पक्षपात रह जाता है, भगवान में पक्षपात नहीं है। माँ में अनजान पर रहता है, भगवान अनजान पर नहीं है। माँ भूल जाती है, भगवान भूलते नहीं है। भगवान नित्य हमारे साथ रहते हैं, माँ हमारे साथ नहीं रहती, हमारे साथ माँ नहीं रहती, भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ छोड़ते ही नहीं। हम नरक में जाओ तो हमारे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो हमारे साथ में, वैकुंठ में जाओ हमारे साथ में, मृत्यु लोक में हमारे साथ में, वे हमारे छोड़ते ही नहीं, सबके साथ में। ऐसे भगवान है सबके साथ में। इसमें शंका हो तो आप जो शंका हो खूब पूछो। मानो तो भार मान लो। आप कहीं करते हो तो शरीर को छोड़कर नहीं करते हो, अभी शरीर को लेकर करते हो, पर शरीर को लेकर भगवान को करते हो वह भगवान की बात होती है। वह भगवान अपनी मानते हैं, भगवान का भजन है वो, भगवान में स्थिर रहते हो भगवान का भजन है। आपकी स्थिति आप कहीं रहो, अब क्यों पूछो। आप भगवान को याद रखते हो तो आप भगवान में हो, आप भगवान को याद नहीं रखते तो भगवान में नहीं हो। महाराज अब यही बात तो कह रहे थे, मैं आया तब यही बात कह रहे थे। निश्चय सोचो आप भगवान का। और संसार मात्र कितना ही बड़ा भारी है, उसमें रत्ती भर क्या है, तिल भर चीज में भाई हमारी सब छूट जाएगी, सब भी छूट जाएगी। शंका और बोलो कोई हमारी नहीं है, केवल बैम है, बैम हमारी हमारी हमारी हमारी ये भगवान हमारे हैं। भले आपको याद करो चाहे ना करो, भगवान के भगत हो चाहे ना हो, आप भगत मानो चाहे ना मानो, भगवान हमारे हैं। और संसार कितना ही अपना हो, अब है नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। हम जाने ना जाने, माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और कोई हमारा नहीं है, है नहीं हमारा। ये मित्र मां बाप और भाई संबंधी कुटुंबी मित्र अपने देखते हैं, अपने नहीं है। ये थोड़ा दिन साथ में रहेंगे छोड़ देंगे, छूट जाएगा सब, छूट देगा। जहां आप थे वो छूट गए सभी, आप अभी साथ आइए छूट जाएगा, याद नहीं रहेगा, याद नहीं कौन कौन हमारे साथ में थे। ये हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है। अब माने तो आप गए, न माने तो आप गए, स्वीकार करे तो आप गए, न स्वीकार करे तो आप गए। सच्ची बात ये है, आप भगवान का चिंतन करो। आपकी स्थिति स्थूल में शरीर में हो, चाहे कार शरीर में हो, चाहे सुसुख शरीर में हो, आप परमत करो, भगवान को याद करो, आपका संबंध भगवान के साथ है। ये भगवान आपके भीतर है, ये भगवान के साथ संबंध है। भगवान का नाम लेते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान के साथ संबंध है। संसार के साथ संबंध नहीं है आपका। संसार को अपना मानते हो वो भगवान का, वो भगवान के साथ नहीं, संसार रहते हो। इसमें शंका हो जो पूछो, अभी बोलो। मेरी बात मानो तो कृपा रात मानो, आप हो भगवान के, इसमें संदेह नहीं है। गीता कहती है, रामायण कहती है, उसने भी कहते हैं, संत कहते हैं सब। और संस्कृति मानते मालिक भगवान मानता है, परमात्मा मालिक या बात सब मानते, सब कहते हैं हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। आप माने तो आप गए, आप न माने तो आप गए, आप स्वीकार कर तो आप गए, आप स्वीकार न कर तो आप गए, आप बिलू विमुख हो जाते हो भी आप गए, सन्मुख हो जाते हो आप गए, भगवान आप गए, एकदम पक्की बात है। भगवान छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा है, परंतु तो हमारा त्याग करने में समर्थ नहीं है। हमारा त्याग कर दे इसमें समर्थ नहीं, भगवान ही समर्थ नहीं है, सर्वसमर्थ भगवान में समर्थ नहीं है हमारे। हम माने तो नहीं मानता, माने एकदम एकदम हमारे शंका जो बोलो आप भगवान याद करते हो, भगवान के साथ संबंध है आपका एकदम। राम राम राम राम राम भगवान, भगवान साथ तो नहीं जानते भी, नहीं करो तो भी है, परंतु जब भगवान की तरफ वृत्ति है उस समय भगवान ही है यार। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी ने राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो आप तो पूछ लिया, मैं पूछने संकोच करता हूँ, आप जान नहीं हो वहां कह दो, वो तो ठान बता दूंगा आपको। प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आप पूछते हो कहाँ नहीं है वो तो बताओ, आप भगवान कहाँ नहीं है, थम्बे को मारेगा, थम्बे मारेगा, थम्बे भगवान है कि तलवार मारू कट जाएगा, थम्बा कट जाएगा भगवान ही मिल जाएगा। प्रहलाद जी हंस रहे हैं, अब कैसे समझा है? भगवान कट जाए, ऐसे भगवान आप गए हमारे सबके, हमें कम ज्यादा नहीं है, संत महात्माओं की तो ज्यादा है हमारे कम है, ये मत लो, ये बहम आप मिटा दो, आपकी वैसे भगवान की तरफ से कमी नहीं है, अपनी तरफ से आप कमी मानते हो ये आपकी मर्जी है, अब भगवान क्या करे। भगवान आपके हैं, बिल्कुल आपके हैं, आपके हमारे हैं, मेरे हैं, आपके एकदम सच्ची बात। भगवान मेरे, भगवान मेरे, मस्त हो जाओ, और कोई मानो मत मानो कुछ करो, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा, भगवान मारा है, भगवान मारा, मौज हो जाए, मौज हो जाए, ध्यान सबको, भगवान बिल्कुल सबका है, बिल्कुल महात्मा से महात्मा उसका है, जैसा का जैसा हमारा है, महात्मा मान ले हमें नहीं मानते यही फर्क है, भगवान की तरफ से फर्क नहीं है, बिल्कुल हम ज्यादा कम मानते हैं वो हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से कमी नहीं है हमारे, भगवान हमारे निश्चय समझो पक्का, संदेह से पूछो आप कृपा कर मानो भगवान हमारे, भले आपको दिखो भले मत दिखो, समझ में आवे ना आवे, जचे ना जचे बात अलग है भगवान हमारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव वो सदाचारी है दुराचारी है पापी है अच्छा है मंदा है खराब है बड़ा है कैसा ही है, भगवान का अंश है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, आप मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, बिल्कुल अपने बारे हैं, भगवान फर्क नहीं है, जैसे महात्माओं के भगवान है ऐसे ही आप गए। महात्मा जी मानते हैं, आप मान लो आप गए, नहीं मानो तो ही आप गए। भगवान दूर नहीं हुए, कभी दूर होते नहीं। अरे कुटुंबी कोई साथ रहेगा नहीं, भगवान के सिवाय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। और भगवान दूर होंगे ही नहीं, कभी दूर नहीं होंगे, सदैव हमारे हैं। एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। हमारे हैं जैसे निर्माण का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ऐसे वैसे अब दूसरों को अपने मान लेते हैं तो वो खाती जगह मिलती नहीं। भगवान कहाँ रहे, सब जगह भर ली दूसरी से मान मान मान मान कर गए तो अपने कूड़ा का तो भर बसा लिया। आप भगवान को मान लो, हमारा है हमारा है हमारा है, हमारे है भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे बिल्कुल हमारे। मैं जो शंका हो पूछो, संदेह हो पूछो, कुछ कृपा कर मान लो भगवान हमारे। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोट मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल। आप सब कह सकते, सब भाई बहन सब कह सकते, मेरे तो गिरधर गोपाल सब कह सकते, सबको अधिकार करेगा। आप कहो न कहो, मानो न मानो, वो आपकी मर्जी, परंतु आप सबको अधिकार है। किसी के लिए मना नहीं भगवान की, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं भगवान। ईश्वर अंश जीव नाशी मात्र जीव, इस प्रकार से हम ईश्वर अंश है। हमारा मार त्याग कर सकते नहीं भगवान, कैसे त्याग कर सकते हैं, उसमें सामर्थ्य नहीं भगवान में। हमारे त्याग कर रहे इस सामर्थ्य में, सदैव हमारे साथ है, हम उनके साथ है, पक्की बात है। अब स्मरण करो, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये दूसरा न कोई ये अपने पकड़ा हुआ है, वे अपने नहीं है, आपने अपना माना है। अरे भगवान अपने हैं, आपने नहीं माना है, इतना फर्क है। दूसरे अपने हैं ये माना हुआ है, ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, ये अपने साथ रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। पहले कोई रहा तो बताओ, बालकपन में खेलते थे मेरे साथ में रहे, साथ में पढ़ते थे भी साथ में रहे, तो बार साथ ये भी रहने वाले हैं। इनका भरोसा मत रखो, रहने वाले हैं, भगवान मेरे साथ है, मेरे है, मेरे है, मेरे बिल्कुल मेरे, ये संदेह नहीं। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरे परमात्मा है, मैं भगवान का हूँ। और दम प्रभु कभी आपसे दूर हो सकते नहीं, आप कभी भगवान से दूर हो सकते नहीं। नरकों में जावे तो भी भगवान साथ में, स्वर्ग में जावे तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। आप कहीं रहोगे वहां भगवान साथ में रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप माने न माने, आप जाने न जाने, आपकी मर्जी है। भगवान हमारे साथ हमारे, भगवान हमारे। जैसे बालक माँ को कहता है माँ मेरी है, उससे ज्यादा है, माँ हरदम साथ नहीं रहती, हरदम माँ के साथ रहे। भगवान कभी छोड़ते नहीं आपको, छोड़ सकते नहीं। भगवान छोड़ना चाहते ही नहीं, मैं चाहे तो ही छोड़ नहीं सकते। सर्वव्यापक छोड़ने कैसे बताओ, जो सब जगह परिपूर्ण हो वो कैसे छूटेगा, छूट सकते नहीं। आप निश्चित रहे तो भगवान मेरे है, मेरा मेरे है, भगवान मेरे, भगवान आप कृपा करो, कृपा नाथ भगवान को अपना मानो, वो अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं। अब विचार करो, अगर मैं बात झूठी करता हूँ तो मेरे क्या लाभ होगा, आपको ठगाई करता हूँ तो मेरे क्या लाभ होगा, आपको झूठी बात कहता हूँ तो मेरे क्या लाभ होगा, बताओ बताओ क्यों कहूंगा झूठी, आपको ठगाई क्यों करूंगा, मेरे कोई लाभ होता है। अब माने चाहे न माने, बात सच्ची है, भगवान हमारे हैं, इसमें बात सच्ची है, भगवान हमारे हैं। आप भगवान को अपना नहीं मानते, यहां क्यों आए, सत्संग में कोई आ सकता नहीं, हारी बात थोड़ी है, ये भगवान की कृपा है जो आप भगवान के लिए आए हैं, ये भगवान अपने हैं, पक्के अपने हैं, एकदम पक्की बात है। इसी तरह बहना है थे भाई, ये सब भगवान है। आप पर भगवान की विशेष कृपा है और भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, आप और तरफ जाते हो भगवान अपनी तरफ खींचते हैं। अपने खींचने का सच्ची बात इसका पहचान क्या है कि आप ठहर नहीं सकते, आप और जगह ठहर सकते नहीं। आज भले आप विचार करोगे नहीं जाएंगे, परंतु आप खींच जाओगे, आप जरूर खींचोगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, आप छोड़ सकोगे नहीं, सामर्थ्य नहीं आप में छोड़ने में, भगवान को कोई छोड़ सकता नहीं। हिरण्याक्ष गए स्वर्ग में, वही जाकर देगा, भगवान नहीं मिले, भगवान उनके भीतर बैठे, भागवत में लिखा है भीतर भीतर बैठे, वो देखे बाहर बाहर देखे बाहर मिलते नहीं, भगवान भीतर बैठे, कभी ना कहते नहीं हमारे है, हमारे सब भाई बहन कैसे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, किसी को नहीं छोड़ते, सब के है भगवान। अब दुष्ट हो, सज्जन हो, कैसे ही हो, भगवान अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये सब कह सकते हैं, सब मात्र प्राणी कह सकते हैं, सिर्फ मनुष्य हो तो विचे तैयार है। आप संदेह मत करो, एकदम भगवान हमारे हैं, मस्त हो जाओ, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, लोग पागल हो गया, कोई हल नहीं, लोग पागल कहो कह तो कोई हल नहीं, भगवान हमारे हैं। सज्जन और जो भगवान को अपना मानता है वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, संसार से ऊंचा उठ जाता है, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, मस्त हो जाता है, किसी बात की परवाह नहीं होती। अन्न मिलो मत मिलो, जल मिलो मत मिलो, कपड़ा मिलो मत मिलो, मकान मिलो मत मिलो, एक भगवान मेरे हैं, भगवान मस्त रहता है, भगवान मेरे हैं। ईश्वर अनर्जी वो विनाशी, भगवान हमारे, भगवान हमारे, निहाल हो जाओ, संदेह नहीं है। नहीं मानो मानो, आपकी मर्जी है, पर भगवान हमारे हैं इसमें संदेह नहीं। आप माने न माने बात तैयारी है, हमारे नहीं माने तो हमारे, माने तो ही हमारे, स्वीकार करो तो हमारे, न स्वीकार करो तो हमारे, हमारे हैं। हम स्वीकार करेंगे तो फायदा होगा, स्वीकार नहीं करे तो वो फायदा नहीं होगा, इतनी बात है। ये फर्क पड़ेगा और फर्क नहीं। नहीं मानेंगे तो फायदा नहीं होगा मिलने का, मानेंगे तो फायदा हो जाएगा। हमारे है इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह हमारे। सदा भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते करते न करते हरदम भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान है मेरे भगवान है। आनंद मौज मस्त हो जाओ, मेरे भगवान है मेरे भगवान। कभी ना कह सकते ही नहीं, भगवान में ताकत नहीं है ना कहने की, भगवान में शक्ति नहीं ना कहने की शक्ति नहीं है। सब जितने भाई बहन भगवान को अपना कहते हैं, अपने भगवान मेरे हैं। हम माने ना माने, जाने ना जाने, स्वीकार करे ना करे, आपको पता लगे ना लगे, अब पता लगे है मेरे, इसमें संदेह नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सुखदासी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है अमल है सहज सुखदासी है। हमारे हैं प्रभु, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं। आनंद मनाओ, मस्त हो जाओ, हमारे हैं। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, भगवान आपके साथ है। संतों की कई बातें आती है ऐसी, वे रहते साथ में, देखते नहीं रहते। संत कहते हैं वो बात सच्ची है, हमारे भगवान है मेरे है। माँ सब जगह नहीं रहती, भगवान सब जगह रहते हैं। माँ तो जानती नहीं है, माँ समझती नहीं है, भगवान सब समझते हैं। हमारे पास है, हमारे हैं, मेरे हैं, सब कह सकते हैं, सब मात्र प्राणी। पापी से पापी कह सकते, पुण्यात्मा ही कह सकते, महात्मा संत कह सकते, असंत कह सकते, भगवान मेरे हैं। फिर वास्ते आप भगवान को अपना कहो और मस्त हो जाओ, मेरे हैं भगवान, मेरे हैं मेरे भगवान, मेरे हैं भगवान, मेरे हैं। और संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा। कुटुंब अपना नहीं है, छूट जाएगा। रुपये अपने नहीं है, छूट जाएंगे। घर अपना नहीं है, छूट जाएगा। जिन चीजों को अपनी माना है वे सब छूट जाएगी, ये सब छूट जाएगी, अपनी नहीं जाएगी, अपनी है ही नहीं। अरे भगवान छूटेगी नहीं, आप मानो मत मानो, भगवान छूटेगी नहीं, अपने रहेंगे। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं, एक ही भगवान है हमारे सब, बिल्कुल अपने हैं, अपने भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे मेरे मेरे भगवान मेरे। संसार में कहीं भी हो, कोई भी हो, कहीं भी भगवान का भाव नहीं है। ये प्रकृति का भाव भी सब जगह नहीं, मैंने परमात्मा सब जगह है। यो माम पश्यन सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है। यो माम पश्यन सर्वत्र, सर्वंच मई पश्यति, सबको भगवान के अंदर देखता है। भगवान को सब में देखता है, संसार को भगवान के अंदर देखता है। उसके लिए मैं आदेश नहीं था, वो मेरे आदेश नहीं होगा। इस वास्ते भगवान मेरे, भगवान मेरे। सज्जनों, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वो ऐसी बात है ऐसे आदमी को ये बात मिल जाए कि भगवान मेरे हैं, तो निहाल हो जाओ, तो नाचने लग जाए। मैं समझाई नहीं, मैं आज अकल भाई के पास भगवान मेरे हैं, समझ गया आप? अरे संदेह हो तो पूछ लो, संदेह हो तो पूछ लो। संदेह है नहीं, भगवान हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं। हम जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे, माने तो हमारे, नहीं माने तो हमारे, हमारे हैं। हमारे दूर हो सकते नहीं, हमारे सर्वभूत स्थित यो माम भजते गत्वमास्तत सर्वभूत स्थित यो माम भजते गत्वमास्तत सर्वथा वर्तमानो भीष योगी मयि वर्तते सर्वभूत स्थित यो माम भजते गत्वमास्तत। सब में भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। एक एक भाई एक एक बहन कह सकते मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। लोग आपको पालक है, नहीं कह दो पालक को कुछ भी हो, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। निहाल हो जाओगे, निहाल भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। अपने है भगवान, मेरे हैं हमारे भगवान है। भगवान आपका है, ऐसा आपका मन आपका नहीं, इंद्रियां आपकी नहीं, शरीर आपका नहीं, कि कोई चीज आपकी ऐसी नहीं है जैसे भगवान अपना है। वो कभी छोड़ता ही नहीं। सर्वशिषा हम रिजन निविष्ट हो मत स्मृत ज्ञान वो अनंत वेदेश सर्वे रामे वेद्यो वेदांत वेद विदेव शाम सर्वशिषा हम रिजन सब के लिए विराजमान है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। संपूर्ण वेद उस परमात्मा को ही कहते हैं, और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ, पढ़ने वाला भी मैं ही हूँ, बनाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे में सब है। इस वास्ते मन में प्रसन्न हो जाओ, आप राजी हो जाओ कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। आप भगवान के हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के भी प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए ये सब मेरे को प्यारे हैं। सबके साथ प्यार करते हैं भगवान, अपना मानते हैं अपना। सब बाल बच्चे भगवान के हैं, हम भगवान के, हम भगवान के हैं। आप कृपा कर इसे मान लो। सर्वभूत स्थित यो माम भजते करो आत्मोपमेर सर्वत्र समम पशिज। जैसे अपना शरीर है, इस शरीर में कहा जाए तो शरीर अपना है पर अपना नहीं है। शरीर तो छूट जाता बात ही, भगवान छूटते नहीं। शरीर तो साथ रह सकता नहीं, भगवान छूट सकते नहीं। भगवान हमारे दूर हो सकते नहीं, भगवान में सामर्थ्य नहीं हमारे दूर हो जाए। दूर हो जाए तो भगवान में खुद में कमी आ गया है। इस वास्ते हमारे साथ रहेंगे, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे है। उमा राम समय तुझे गुमाही, गुरु पे तो मातो बंधु को नाही। उमा राम समय तुझे गुमाही, भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। भगवान मेरे है, मेरे मेरे तो मेरे दर गुपा दूसरा न कोई। हर समय में आप याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, भगवान हमारे हैं। आप अनजान है पर भगवान अनजान नहीं है। आप भगवान को नहीं जानते पर भगवान आपको नहीं जानते, ये बात नहीं है। भगवान आपको ठीक से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप भगवान नहीं जानते तो भगवान जानते हैं। आपके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान की मेहरबानी है। इस वास्ते आप मस्त रहो, आप चिंता मत करो, आप भगवान मेरे हैं, इस उपाय को मान लो भीतर से, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। ये गुरु बनाने वाले हैं जो असली संत होते हैं, वे क्या कहते हैं? वे यही कहते हैं कि तुम्हारे भगवान है, तुम भगवान के हो, यही कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हर समय में अब मस्त रहो, आनंद में मौज रहो, मौज में हमारे भगवान है। सज्जनो, सच्चे हृदय से कोई चाहता हो भगवत भक्ति और ये बात मिल जाए, वो निहाल हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। उन्हें हमारे पता ही नहीं था, ऐसी बात है, भगवान हमारे हैं, बस अब तो बस कोई चिंता रही नहीं, पड़ोसी भी नहीं रही, चिंता फिक्र रही नहीं, भगवान हमारे, भगवान हमारे। यो मां पश्चिम सर्वत्र सच के तू है, इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही है। तू तू बस दे, तू मजा मुझ में रह जाऊ, बलिहारे तेरे नाम की जिद दे तू, तू तू बलिहारे तेरे नाम की जिद दे, कुछ तू जिद दे, कुछ तू इस अखिल में भरा एक तू ही तू, और आप ही तो। और ये विश्व रहने वाला नहीं है, पर भगवान जाने वाला नहीं है। विश्व तो ठहरेगा नहीं, ये सब मिट जाएगा, भगवान मिट सकते ही नहीं, हरदम रहेंगे, वो हमारे हैं, हमारे हैं। आप ही नहीं मिटोगे, संसार मिटेगा, आप भगवान के अंश हो, आप मिटोगे नहीं, आप ही रहोगे, भगवान रहेंगे, मौज हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। मेरे भगवान है, मेरे गोपाल गोपाल दूसरा कोई, मस्त हो जाओ, मस्त आनंद में विभोर हो जाओ, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान समान भगवान ही है, कोई नहीं ऐसा, वो हमारे हैं। सब भाई बहन सब के सब कह सकते, उसी कृपा है हमारे पर, मेहरबानी है, जो उसी चर्चा करने का मौका मिला है, हरेक को मिलता नहीं है। आप और हम विचार करते हैं तो हमारे को मौका मिला है भगवान की बात करने का, हरेक को मौका नहीं मिलता है। सब में जाओ, सब जगह अपने करो, सबको नहीं मिलता, ये हमारे को मिला है, हमारे पर बहुत कृपा है। सर्वभूत स्थित यो माम बजते गर सर्वदा वर्तमान भी सहयोगी मई वर्तते। जैसे शरीर को अपना मानते हैं ऐसे भगवान के मानो, जैसे कुटुंबियों को अपना मानते हैं ऐसे मानो, इससे भी बढ़कर भगवान हमारे हैं, सदा साथ रहने वाले, मरे तो साथ में, जीवे तो साथ में, दुखी है तो साथ में, सुखी है तो साथ में, बीमार हो तो भगवान साथ में, स्वस्थ होते भगवान साथ में, हमारा आदर हो तो भगवान साथ में, हमारा निरादर होते भगवान साथ में, हमारी प्रशंसा होते भगवान साथ में, हमारी निंदा होते भगवान साथ में, हमारी कोई अवस्था हो किसी अवस्था में हो भगवान हमारे साथ में, हमारे भगवान है, हमारे को छोड़ते नहीं कभी, हमारे सब पे छोड़ते ही नहीं, ये भगवान की कृपा है। कोई अगर भगवान को चाहता हो तो उसके लिए बड़े आनंद की बात है, बड़ी मौज की बात है, बड़ी खुशी की बात है। यो मां पश्चिम सर्वत्र, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। भाइयों बहनों सच्चे जैसे ध्यान करो, भगवान हमारे है, भगवान हमारे है, भगवान हमारे। अब बात मिल गई अपने को, भगवान की कृपा से मिल गई, अब बात मिलती नहीं। संसार में भगवान की बात दुर्लभ है। दुर्लभ हम त्रय में तीन बजे भी दुर्लभ, एक मनुष्य शरीर और मोक्षा और फिर भगवान की बात। महापुरुष से भगवान हमारे हैं, मस्त रहो एकदम खुश रहो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान है, भगवान हमारे भगवान, कृपा करो कृपानाथ आप सब से हरदम यशो हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, आपके भगवान है जरूर। भाई बेटी भाई मेरे मान लो आप दोष, आपको दोष नहीं होगा, आपको पाप नहीं लगेगा, आप ये मान लो ना तो आपको दोष नहीं, दोष सब मेरे को लगेगा, आप निहाल हो जाओ, यार मेरे को दोष लगेगा नहीं, सच्ची बात है, कैसे लगेगा, पर कोई दोष मानो तो मेरे पर करो, भगवान अपने हैं, ऐसी बात मिलती कहाँ है, आप विचार करो, ऐसी बात मिलती नहीं है, ये भगवान की खास बात है, कौन कहे ऐसी, क्यों कहे, क्या फायदो, हमारे क्या लाभ, अरे बात है ऐसी, भगवान मारा है, इस वास्ते कहते हैं हमारा है, भगवान मारा है, मारा है, मस्त हो जाओ, मस्त आनंद में विभाव हो जाओ, पागल जो हो जाओ, मस्त हो जाए, रात दिन मस्त है, भगवान है, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, आप कृपा कर गए मान लो हम भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है, संसार के आप रह नहीं सकते, आप जिनके मात्र बेटा बेटी हो वो आपके है नहीं, क्योंकि वैसे रहेगा नहीं, सब छूट जाएंगे, पहले कहीं बेटा बेटी हुए, कहीं हुए, कहीं हुए, छूट गए, सब छूट गए, ये नकली कब तक रहेगा, असली बात रहेगी, नकली सब छूट जाएगी, नकली शब्द मिट जाएगी, असली बात रह जाएगी, असली मिटेगी नहीं कभी, मिट सकती नहीं कभी, असली कैसे मिटेगी, जो है वो बात वो तो मिटेगी नहीं, वो नकली टिकेगी नहीं, नकली बात कैसे टिकेगी बताओ, ठुकरा बन जाएगा ठुकरा, ये रहेगा नहीं, टिकेगी नहीं, सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, एक ही नहीं टिकेगा, कोई टिकेगा नहीं, और भगवान मारा रहे मारा रहेगा, ये मिटेगी नहीं, ये मिटेगी नहीं कभी, कभी मिट सकती नहीं, कैसे मिट सकते, कौन मिटा सकता है, भगवान जब हमारे है तो मिटा कौन सकता है, किसी की ताकत है वो मिटा दे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के निहाल हो गए, सजनो बात बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया बात है, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, आप किसी के होंगे हो नहीं, रह नहीं सकोगे, अभी किसी के बेटा बेटी हो, पीछे किसी के बेटे बेटे किसी हो गए, अरे भगवान के तो है ही, ये जाएंगे नहीं, मिटेगी नहीं, मिट सकती नहीं, सच्ची बात मिटेगी कैसे, ना सुधो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, सतह अभाव नहीं देते, सतवस अभाव नहीं होता, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं भगवान हमारे, निश्चय समझो, पक्की बात, कोई नई बात सूचना दे नहीं, वो जरूर नहीं है, सूचना में नई बात हो तो कह दो, कहते हैं कि भगवान को मानने से भगवान मिलेंगे ही तो ठीक है, हाँ। लेकिन पूजा पाठ भजन इत्यादि भी करने से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, भगवान की पूजा करो, चिंतन करो, याद करो, जो किसी तरह से भगवान के सन्मुख हो जाता है उसको जरूर मिलेंगे, सन्मुख हुए जीव मई जब ही जन्म कोट अग्नाशय तब ही जब सन्मुख हो जाए तभी सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में कभी सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोट अग्नाशय तभी हम भगवान के हैं जब मानो तभी एकदम पूछो भगवान हमारे या हम सामान्य गृहस्थी आदमी है भगवान को अपना तो मान लिया परंतु अब काम धंधा संसार का करना पड़ता है ऐसी स्थिति भगवान मिल जाएंगे मिले आप अपना मानो काम धंधे भूलना नहीं काम धंधा कितना ही कर तो माँ बाप को भूल जाता है क्या माँ बाप का नहीं होता बताओ काम करते हुए माँ बाप का नहीं होता है क्या तो माँ बाप का रहते हो तो भगवान तो रहते ही हो भगवान गए हो ये बात मत भूलो मैं भगवान का हूँ ये बात मत भूलो मैं अपने पिता का हूँ अमुक जाति का हूँ अमुक नाम का है ऐसे भूलते नहीं हो अपने का नाम भूल जाते हो क्या कोई नहीं भूलता है भगवान का हूँ ऐसी बात भूलो मत फिर आपको जरूर मिलेंगे भूलो मत याद रखो जरूर मिलेंगे भूल जाओ आप तो फिर मिलेंगे से भूलेंगे नहीं अरे भगवान से यही कहो कि हे नाथ भूलू नहीं आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं भूलोगे एकदम भगवान को याद रखो भगवान का हूँ मैं भगवान बहुत मदद करते हैं सत्संग मिलते हैं मदद करते हैं बिना कहे सुने आपसे आप सत्संग होता है आपसे आप महात्मा मिलते हैं संत मिलते हैं भगवान को अपना कहते हैं ऐसे मिलते हैं आप ये बताओ आप ऐसी बात सुनने के लिए विचार किया था क्या आपने ऐसी बात सुनने के लिए विचार किया था क्या बिना विचार किए बातें मिलती है आपने मांगा था भगवान से तो बिना मांगे मिलते हैं तो मांगे नहीं क्यों नहीं मिलेगी आपके लगन चाहिए लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तनमंदी से खोए हमारे भगवान है इसमें संदेह नहीं है हमारे कोई कैसा ही कहो कोई कितने तिरस्कार करो कितना अपमान करो हमारे भगवान है इसमें कोई फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं इस भगवान हमारे हैं मेरे भगवान है संदेह नहीं इसमें एकदम सुना भाई कोई पद सुना फिर ऐसा भगवान रो पद सुना आप सुन रहे ध्यान देंगे थोड़ी देर ठहर जाओ सुना भाई सुना